Sorularınız cevap verilmediği zaman arkadaşlar, çünkü çok sorular var, çok sorular var. Yani ne? Sorularınız cevap verilmediği zaman bana hatırlatın. Ben insanım, unutuyorum. Soru işareti gönderin bana. Soru işareti. Bu şekilde hatırlatın her gün. İnşallah bıkmayın. Bu konuda çekinmeyin.